إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bugün 19 Kasım 2009 Perşembe. Yeni Umdetül Fıkh şerhlerimizin 6. dersi. Tevfik Allah'tan. Buyurun. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki, köpek ve domuzun necaseti biri toprakla olmak üzere 7 kere yıkanır. Evet. Rahimullah diyor ki köpeğin ve domuzun necaseti bir toprakla olmak üzere 7 defa yıkanır. Yani köpek veya domuz bir kaptan yalarsa o kabı 7 kere yıkamak gerekir. Şimdi bu cumhur ulemaya göre eğer köpek kaptan yalarsa bu kabı 7 defa yıkamak gerekir. Hanbeliler, Şafiler ve Malikilerin görüşü bu. Tamam. Köpek kaptan yalarsa o kabı 7 defa biri topraklı olmak üzere 7 defa yıkanır. Bu Hanbelilere, Şafilere ve Malikilere göre. Hanefiler ise diyorlar ki hayır, köpeğin yaladığı kap 3 kere yıkanır. Yani 3 kere yıkanması yeterlidir. Çünkü diyorlar ki bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın fetvasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh da bu hadisi rivayet eden kişidir. Rivayet eden kişi rivayet ettiğini en iyi bilendir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İza velagal kalbu fi ina'i ahadikum felyagsilhu seb'an. Sizden birisinin kabını köpek yalarsa onu 7 defa yıkasın. Tamam. Hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Baş Müslim'de bir ziyade var. O da diyor ki ulahunne bir turab. Biri topraklı olmak üzere. Tamam. Hadis Bukhari Müslim hadisi Ebu Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hanifiler diyor ki fetva veriyor. 3 kere yıkanmasının yeterli olacağına dair. Diyorlar ki ravi, ki bu Ebu Hureyre sahabe, ravi rivayet ettiğini en iyi bilendir. Bir de diyoruz ki Allahu alem, bu görüş zayıf. Çünkü asıl usulde alınan ravinin rivayet ettiğidir. Ravinin ne anladığı değil. Eğer hadisin lafzı ravinin fehmine muhalefet ediyorsa hadisin aslı bizim için mukaddemdir. Bu külli genel bir kaydedir. Bu tafsilatlar ayrı. Tamam. O yüzden diyoruz ki Ebu Hureyre'nin bu fiiline veya hadisi anlamadaki bu sözleri vecih değil yani bunların. Ve bunlar da zaten 7 kere yıkayın lafzını müstahap olarak alıyorlar Hanefiler. Diyorlar Ebu Hureyre madem ki öyle anlamış, o zaman asıl 3'tür. 7 kere yıkaması müstahaptır. Tamam. Ancak necasette asıl olan nedir? Şeriat, bak ahi, necasette aslen şeriat herhangi bir bu tür şeylerde bir rakam, bir sayı genel olarak bildirmemiştir. Tamam. Ne zaman ki din köpeğin necaseti hakkında sayı bildirmiş, o zaman zatıyla maksud olduğunu anlıyoruz. Bizzat talep edildiğini anlıyoruz. Demek ki özellikle din bunu istiyor ki özellikle bu sayıyı koymuş. Aksi halde baktığın zaman necasetlerin, herhangi bir necasetin, yani İslam'da köpek dışındaki diğer necasetlere bak, herhangi bir sayı belirtmemiştir. Şu kadar yıkanmasına dair. Köpeğin hakkında özel sayı belirtince anlıyoruz ki burada özel bir durum var. Tamam. O yüzden şeriatın tayin ettiği sayıyı tevil edemiyoruz. Altına inemiyoruz. O yüzden diyoruz ki Allahu alem, burada racih köpeğin kabının 7 kere yıkanmasıdır. Tamam. Çünkü dinde has bir tayin gelmiştir, has bir adet gelmiştir. Tamam, o zaman şeriatın durduğu yerde biz de ne yaparız? Dururuz. Ancak şimdi Hanefileri bu noktada geçtikten sonra geriye kim kaldı? Hanbeliler, Şafiler ve Malikiler. Bunlar ne dedi? Dediler ki köpeğin ve domuzun dediler ki köpeğin kabı 7 kere yıkanır. Hanbeliler ve Şafiler dedi ki pis olduğundan dolayı yıkanır. Malikiler dedi ki 7 kere yıkanır ama pis olduğundan dolayı değil. Taabbudi olduğundan dolayı yıkanır. Yani köpeğin necaseti pis değildir. Anladın mı burayı? Şimdi öncelikle emrun taabbudi ne demek? Şimdi Malikiler dedi ki bu mevzu taabbudidir. Şimdi taabbudi manası, yani eğer tabir sahihse manası belli olmayan. Yani mesela sana şöyle bir şey söyleyeyim. Neden Ramazan ayında biz orucu 30 gün tutuyoruz? Veya bir ay tutuyoruz. 35 gün tutmuyoruz, 40 gün tutmuyoruz. Allah'ın emri 30 gün olduğu için. Allah'ın emri 30 gün. Peki neden Allah'ın emri 30 gün? Allahu alem. İşte burası emrun taabbudi dediğimiz kısmı bu. Yani bunu Allah Azze ve Celle böyle belirtmiş, sebebi belli değil. Yani taabbudilerin sebebi belli değil. Bak mesela demiş ki Arabi'nin bevrine bir kovası dökün. Doğru mu? Neden idrara su dökmemizi istiyor Allah Resulü? Temizlensin diye. Bunun manası belli. Bu taabbudi değil. Tamam mı? Yani manası net bir şekilde makul. Doğru mu? Ancak bazı ibadetler var. Mesela namaza dururken ilk lafzımız ne? Allahu Ekber. Rüküye giderken Allahu Ekber. Secdeye giderken Allahu Ekber. Kalkarken yine aynı. Bir daha secdeye git yine aynı. Sonra tekrar kıyama kalk yine aynı. Bir tek nerede değişiyor? Rüküden kalkarken. Peki neden hepsinde Allahu Ekber rüküden kalkarken Semiallahu lümen hamide? Çünkü taabbudidir. Sebebi belli değil. Allah Azze ve Celle Resulü bizden böyle istemiş. Biz de böyle yapıyoruz. Tamam. Yani manası makul değil. Bunun gibi yüzlerce ne yapabiliriz? Örnek verir. Neden bazı mallarda zekat 40'ta 1'de, o mallarda 40'ta 2 değil, 3 değil veya tamam. Hepsi nedir? Taabbudidir. Şimdi şeyler diyorlar ki Malikiler ilmi bir yaklaşımları var. Diyorlar köpeğin necaseti pis değil. Neden köpeğin necaseti pis değil? Şimdi necasetin giderilmesinde dinin maksadı belli mi? Belli, temizlenmek değil mi? Yani burada taabbudi diye bir olay yok. Yani hepsi din, hepsi ibadet, o manada söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani taabbudiden kasıt, fakihlerin kullandığı taabbudiden kasıt. Yani sebebini bilmiyoruz. Tamam. Ama necaseti herhangi bir şeyle temizlerken sebebi makul mu? Makul. Üzerinde bir pislik var, dinin koyduğu. O pisliği ne yapmak? Kaldırmak. Şimdi necaset herhangi bir temizlik gidericiyle, necaset herhangi bir pisliği giderici bir maddeyle temizlendiği zaman dinin maksadı yerine gelmiş olmuyor mu? Yani kişinin elbisesinde, mescidinde, evinde, tamam. Herhangi bir eşyasının üzerinde pislik var. Mesela şunu düşün. Yerde seccade var. Seccadenin üzerinde bir pislik var. Sen o seccadeyi yıkadığın zaman temizlendi mi? Temizlendi. Dinin istediği maksat yerine geldi mi? Geldi. Dinin istediği maksat neydi? Temiz yerde namaz kılmak. Veya hiç yıkama. Bak şimdi. Hiç yıkama o seccadeyi. Kaldır o seccadeyi oradan. Yıkamadan kaldır. O kaldırdığın mekanda kıl. Temiz bir mekanda kılmış oluyor musun? Oluyorsun. Hiç yıkamadığın halde. Neden hiç yıkamadığın halde temiz bir mekanda kılıyorsun? Kılmış oluyorsun? Çünkü necaseti kaldırdın. Yani demek ki dinin istediği necasetin zail olması. Bu zaillik nasıl olursa olsun. Tamam. O yüzden burada dinin istediği belli olunca Malikiler diyor ki o zaman neden köpeğin necaseti 7 kere yıkansın ki? Dinin istediği neydi zaten? Pisliği kaldırmak. Pislik kalktın mı olay ne oldu? Bitti. Yani mesela bugün çok kaliteli bulaşık makineleri var, yok mu? Sen köpeğin yaladığı kabı bu bulaşık makinesine atsan, hı? İçine de kaliteli bir deterjan koysan, şüphe var mı onun temizlendiğinde? Bir kere yıkansa, ha? Şüphe yok, değil mi? Ha. Hiç toprak kullanmasan bile. Şüphe yok. Ha, o zaman buna şöyle diyebilir misin? Ya nasılsa bulaşık makinesi bunu yıkadı. Tamam? Yani bir kere bulaşık makinesi de bunu yıkadık. Temizlendi. Bir daha 6 tane daha eklememize gerek yok diyebilir misin? Diyemezsin. Diyemezsin. Ama şeriatın istediği maksat yerine gelmedi mi? Şeriatın istediği maksat necaseti kaldırmaktı. Ha, diyorlar ki demek ki bu alışıla gelmiş, dinin koyduğu alışıla gelmiş bu kuralın dışına çıktı bu hadis. Demek ki burada köpeğin pisliği necaset değil. Burada bilinmeyen bir şey var. Neden Allah Resulü 7 kere yıkadığını söylesin ki? Hani biz şöyle bir mantık yürütemeyiz diyorlar. İşte köpeğin necaseti çok pis olduğu için biz onu 7 kere yıkayacağız. İşte üzerinde mikroplar olduğu için toprakla yapıyoruz. Tamam, bunların hepsi mantıklı yaklaşımlandır ama dinin koyduğu net bir şey değil bunlar. Durum böyle olunca diyorlar ki eşyada asıl olan nedir? Taharettir. He? Her şey temizdir ancak pis olduğuna dinden delil gelirse. Her şey helaldir ancak haram olduğuna dinden ne olursa delil gelirse. Tamam. Diyorlar ki eşyada asıl olan temizse her şey temizdir. Bir nas gerekir pis olduğuna dair. Ve köpeğin necasetinin pis olduğuna dair delil yok. Sadece 7 kere yıkanmasına delil var. Bu 7 kere yıkanması ile alakalı rivayetler de asıl kaidenin dışına çıkıyor. Yani mesela Kur'an'a bak, sünnete bak. Allah diyor ki evimi tavaf edenler için temizle. Bak hiçbir sayı yok. Hayız kanının yıkanması için söylüyor diyor. Al bunu çitile, ovala o kanı. Değil mi? Sonra yıka. Bak hiçbir rakam yok. Arabinin bevrine bir kova su dökün. Hiçbir rakam yok. Çünkü neden? Dinin bizden istediği ne? Necaset. Gitti mi olay? Bitti. Köpeğin kabını bir kere güzelce yıka yine necaset gider. Evet. O zaman bitmesi lazım. Dinin genel ne zaman ki din buna yedi dedi, rakam koydu, o zaman bu taabbudi kısmına girdi. Taabbudide de biz ne deriz? Sebebi belli değil. Ha, o yüzden biz burada sebebi pisliğinden dolayıdır diyemeyiz diyorlar. Tamam. Sebebi belli değil diyorlar. Tamam mı? Diğer üç mezhep pisliğinden dolayı mı diyor? Diğer üç mezhep pisliğinden dolayı diyor. Tamam. Şimdi Hanefi, Şafii ve Hanbeli. Bunlar pisliğinden dolayı diyor. Ama Hanefi nasıl muhalefet ediyor? Üç kere yıkanmasında veya yedi kere yıkanmasında muhalefet ediyor. Yani cumhur ulema, yani Hanbeliler, Malikiler ve Şafiler. Bak Hanbeliler, Malikiler ve Şafiler. Neydi Hanefi'ye muhalefet ettiler? Hanefiler dedi ki üç kere yıkanacak. Diğer üç mezhep dedi ki yedi kere yıkanacak. Ama o yedi kere yıkanacak diyen üç mezhep. Yani kimdi? Hanbeli, Şafii mi, Maliki? Aralarında ihtilaf ettiler. Bu köpeğin necaseti pisliğinden dolayı mı yıkanır? Yoksa necasetinden dolayı mı yıkanır? Tamam. Şimdi bak, burayı anladıktan sonra bu cumhurun bu görüşünden, yani evet köpeğin necaseti pistir, bundan dolayı yıkanıyor diyen bu cumhurun Malikilerle arasındaki bu muhalefetinden ne tefri eğiliyor ahi? Şu. Şöyle bir sonuç çıkıyor ki bunları zaten kitaplarında açık açık söylerler. Mesela şeye baktığımızda, Hanefilere baktığımızda mesela Mebsut'ta söyler. Hanbeliler sonra Mughni'de söyler. Malikiler Mahune'de söyler vesaire. Tamam, işte Şafiler Mecmu'da vesaire, bunlar maruf kitaplarında diyorlar ki durum böyle olunca o zaman şöyle bir kavil ortaya çıkıyor, tefri ortaya çıkıyor. Şafilere göre, Hanifilere göre ve Hanbelilere göre köpeğin içtiği artık. Yani bir kap var, içinde yarım kilo su var. Köpek biraz içti, kaldı yarısı mesela. Yarısını içti, yarısı kaldı. Bu yarısı temizdir. İçebilirsin, kullanabilirsin, abdest alabilirsin, elbiseyi temizleyebilirsin. Kime göre? Malikilere göre. Çünkü neden? Malikilere göre ne, köpeğin yaladığı kap ne değildi? Necis değil. Kap necis olmayınca su da ne? Necis değil. Anladın mı burayı? Bak burayı tekrarlayayım. Şafilere göre, Hanbelilere göre ve Hanefilere göre. Hı? Köpeğin artığı ne? Köpeğin artığı necis. Kim burada muharebe ediyor? Malikler. Hatta sadece Malikler de değil. Yani Seleften başka alimler de var bunda. Mesela İmam-ı Evza'i. İmam-ı Evza'i yani en büyük alimler arasındadır. Ve büyük Seleftir. İmamın üzerinde ittifak edilmiştir. İmam-ı Evza'i de bu görüşte. Hatta Davud-ı Zahiri İbn Hazm'ın kendisinden aldığı yani görüşünü benimsediği alim. Davud-ı Zahiri de bu görüşte. Diyorlar ki ne diyorlar bunlar? Söyle. Bunlar köpeğin artığının necis olmadığını söylüyorlar. Bunlar köpeğin artığının necis olmadığını söylüyorlar. Tamam. Yani köpek bir kaptan içerse, aynı şekilde domuz da bir kaptan içerse ve onun artığından bir miktar kalırsa sen onun o artığından abdest alabilirsin, içebilirsin. Tamam. Çünkü diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen yıkanmayla alakalı rivayetler teabbudidir. Tamam. Ve yine diyorlar ki çünkü Allah azze ve celle Kur'an'da ne buyurdu diyorlar. Fekulu mimma emsekne aleykum. Onların sizin için yakaladıklarından, tuttuklarından av hayvanları için ne yapın? He? Yiyin. Diyorlar ki bak Allah azze ve celle onların tuttuğu, köpeğin tuttuğu avı yiyin diyor. Tamam. Ama ondan ne yapın? Onu yıkayın vesaire böyle bir şey söylemiyor. Allah Azze ve Celle'nin bu lafzı da onun. Biz de anlıyoruz ki o zaman bunların tuttuğunu yıkamaya gerek yok. Anlatıyoruz. Tamam. O yüzden madem ki diyorlar Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki onların tuttuğunu yani o hayvanlar için sizin için tuttuğunu yiyin. O zaman şart değil bunu yıkamak. Tamam. Diyorlar ki bak şimdi silsile yoluyla sözleri nasıl geliyor? Diyor ki madem ki Allah burada şart koymamış. O zaman yıkanması şart değil. Yıkanması şart olmayınca temiz olduğu anlaşılır. Bak silsileye devam ediyorum. Temiz olduğu anlaşılır. Temizse de onunla yersin ve içersin. Bak tekrarlıyorum silsilelerini. Bu kendi fıkhi olarak koydukları basamak silsile. Naslardan istinbatlı. Diyorlar ki Allah madem ki şart koşmamış o zaman yıkamayacaksın. Yıkamadığına göre nedir? Temizdir. Temiz olduğuna göre sen onunla abdest alabilirsin. Ne yapabilirsin? Onu içebilirsin de. Tamam. Genel olarak burayı bir tekrarla bakayım. En son şeyi. Yani Allah Subhanahu Teala ayet-i kerimede hayvanların tuttuğu av hayvanların tuttuğu hayvanları bize yemeğe helal kılmış ve yıkanmasını emretmemiş. Yıkanmamasını emretmediği için bunu suya da malikeler aktarıyor. Diyorlar ki o zaman su da temizdir deniliyor. Çünkü ona da hayvanların yıkanması emredilmedi ki. Su temiz olduğu için. Şimdi tabi Allahu Alem burada racih olan görüş yani köpeğin necaseti pis mi yoksa taabbudi bir olay mı pis değil mi? Yani sebebini bilmediğimizden dolayı yıkıyoruz. Pis olduğundan dolayı değil. Böyle mi? Tamam. Allahu Alem racih olan görüş bu da cumhurun görüşü. Malikilerin görüşü değil. Allahu Alem. Çünkü alimler diyor ki cumhur sizin zikrettiğiniz ayet, mesela köpeğin, öncelikle bunların geldiği makule bakalım. Şimdi bunlar diyorlar ki, Allah Azze ve Celle ayette sizin için tuttuklarından yiyin diyor. Tamam, burada herhangi bir yıkanmasıyla alakalı bir şart zikretmiyor. Cumhur diyor ki, El-ayetu etlaqat, vel-ahadisu kayyedet ve khassasat. Bak bu kaydı. Diyorlar ki el-ayetu etlaqat ve'l-ahadisu qayyadat ve khassasat. Ayet bunu mutlak zikretmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi ne yapmıştır? Hadisleri bunu kayıtlamıştır. Tamam. Şimdi Allah azze ve celle'nin bu söylediği sizin için tuttuklarını ne yapın? Yiyin ayeti mutlak mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yıkanmasını emrettiği köpeğin kabının yıkanmasını emrettiği ne? Mutlak. Mukayyet. Bu mutlağı ne yaptı? Mukayyet kıldı. Tamam. Bundan dolayı Allahu Alem diyoruz ki biz yıkarız. Ve yıkanmasını necasetten dolayı kabul ederiz. Necis gördüğümüzden dolayı. Tamam. Ve hatta Cumhur diyor ki biz bu ayette Allah'ın yıkamasını emrettiğini dahi emretmediğini dahi kabul etsek bu meşakkatten dolayı olur. Anlatabiliyor muyum? Bu meşakkatten dolayı olur. Yani burada umumul belva var sanki. Tamam mı? Yani burada çok kez bu mesela av işi yapanların başına gelebileceği bir durum olduğu için meşakkattır. Meşakkattan dolayı diyeyim bunu hafifletmiştir deriz. Bir de zaten sahih rivayet var. Bu Malikilere reddi olarak Cumhur getiriyor. Güzel de bir delildir. Ne diyor şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Diyor ki tahuru başka rivayetlerde. Tahuru inâ-i ahadikum izâ velagâ fîhil kelbu en yagsilehu seb'an. Sizden birisinin kabının temizliği, dikkat et lafızlar, sizden birisinin kabının temizliği köpek yaladığında onu 7 kere yıkamasıdır. Ne dedi hadiste? Kabınızın temizliği. Demek ki neymiş? He? Pismiş. Bak burayı tekrarlıyorum. Cumhur Malikilere reddiye verirken dediler ki sizin getirdiğiniz ayet mutlak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mukayyet. Tamam. Mukayyet mutlağı takyid eder, kayıtlaştırır. Bu bir. İkincisi varsayalım ki Allah ayette net bir şekilde emretmedi. Ve hacet göstermedi yıkanmasına. Dediz ki bu meşakkatten dolayı bu iki. Üç. Bazı rivayetler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki tahuru inâ-i ahadikum İza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'an. Sizden birisinin kabının temizliği, tahuriyeti köpek ondan yaladığında 7 kere ne yapmasıdır? Yıkamasıdır. Yani 7 kere yıkamayı köpeğin yaladığı kabın neyinden sayıyor Allah Resulü? Temizliğinden. Demek ki o zaman pistir. Tabii çok şerid olmamak lazım. Bir görüş de muhtemel. Allahu alem. Ha geriye kaldı tabii onu da söylemedik. Müellif ne demişti? Biri topraklı olmak üzere köpek ve domuzun. Köpek ve domuzun kabı 7 kere yıkanır. Şimdi dedi, bunlar diyorlar ki alimler yani köpek de domuz da köpek gibidir. Mesela bunu Hanbeliler söyler. Hatta Şafiler de bu görüşte. Yani Hanbelilerle Şafiler bu görüşte. Diyorlar ki domuzun da ne yapılır? Yaladığı kap 7 kere yıkanır. Çünkü diyorlar ki o da aynı köpek gibidir. Hatta daha pistir. Köpek gibidir. Bırak köpek gibi hatta daha pistir. Çünkü diyorlar ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da domuzdan bahsetmiştir. Özel köpekten pisliğinden özellikle bahsetmemiştir. Ama domuzun Kur'an'da net bir şekilde pisliğinden bahsetmiştir. Fe innehu ricsun demiştir. O bir necistir. Pisliktir. Tamam. Ve domuzla alakalı diğer pis rivayetler. Hatta diyorlar ki bazı istisnalar var diyorlar mesela. Domuzun köpeğin kullanılacağına dair mesela av için. Değil mi? İşte için şeyi korusun diye, sürüyü korusun diye. Bak istisnalar bile var kullanılmasına dair ama domuzda bu istisna bile yok. Yani bütün bunlar gösteriyor ki domuz çok daha kötü ve pis diyorlar. Bazı alimler de bunu kabul etmiyorlar. Allah var. Evet, devam bakayım. Müellif Rahimullah diyor ki, köpek ve domuz dışındaki diğer necasetleri ise temizleyici olarak 3 defa yıkamak yeterlidir. Evet. Yani diğer necasetleri, yani köpek ve domuz dışındaki diğer necasetleri 3 kere yıkamak nedir? Yeterlidir. Bu Hanbelilerin görüşü. Şimdi Hanbeliler diyor ki herhangi bir, şimdi tabii bu günümüzde çeşme farklı olaydı. Herhangi bir necaseti, dinin pis saydığı necaseti temizleyici olarak 3 kere yıkamaktır. Özellikle o lafzı koydum. Yani bir insan bir kere yıkar. Çok basit. Hiç temizleyici olmaz o yıkadığı ilk su. Hiç temizleyici olmaz. Yani çok basit geçer. O sayılmaz. Temizleyici. Sağlam bir temizleyeceksin tabiri caizse. Böyle 3 defa yıkayacaksın. Tamam mı? Böyle 3 defa yıkayacaksın diyorlar. Ancak bu İbn-i Kudame Rahimullah'ın zikrettiği bu görüş Hanbelilerden meşhur olmayan görüş ahi. Hanbelilerden meşhur olmayan görüş. Hanbelilerden daha meşhur olan görüş ise yedi kere yıkamaktır. Yani Hanbeliler diyor ki hangi pislik olursa olsun onu ne yapacaksın? Yedi kere yıkayacaksın. Bu Hanbelilerin görüşü. Ancak yerde bulunan necaset ve küçük çocuğun, yemek yemeyen küçük erkek çocuğun idrarı hariç. Diğer necasetleri ne yapacaksın? Yedi kere yıkayacaksın. Meşhur olan budur. Ancak diyoruz ki Allahu alem, raci olan görüş ki bu cumhurun görüşü. Köpek dışındaki necaset temizleyici olduktan sonra, temizledikten sonra bir kere yıkanması nedir? Bir kere yıkanması yeterlidir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arabi'nin bevlüne ne dedi? Bir kova su dökün. Değil mi? Yine hayız kanından sonra kadına ne dedi? Onu yıka. Bak hiçbir sayı bildirmedi. Üç kere veya yedi kere diye. Yani temizledikten sonra nedir? Bir kere yıkanması yeterlidir. Tamam. O yüzden racih olan cumhurun görüşü bir kere yıkamak yeterlidir. Evet. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki şayet necaset yerde bulunursa da bu necaseti tek bir defa su dökmek ve necasetin aynını giderir. Devam hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kavlinden dolayı bu böyledir. Arabinin sidiğe bir kova su dökün. Arabinin sidiğine bir kova su dökün. Evet. Şimdi ne demiş oluyor Hanbeli mezhebi burada? Eğer necaset yerde ise aynını yani bunun dış yüzeyini yani zahiren gitmiş. Aynı bu. Aynından kastı bu. Yani zahiren yüzeyinin gitmiş hali. Tek bir defa su dökmek bunun aynını ne yapar? Giderir. Yani bu necaseti zahiren ne yapar? Giderir. Biz ne dedik Hanbeli mezhebine göre necasetler kaç kere yıkanıyordu? İki görüş var kendi aralarında. Meşhur olan görüş 7 kere yıkanması. Tamam mı? İbn-i Kudame kitabında 3 kere yıkanması dedi ama dedik ki o Hanbelilerin zayıf görüşü. Hanbelilerin meşhur olmayan görüşü. Hanbelilerdeki meşhur görüşe göre 7 kere yıkanmasıdır. Peki neyi istisna kıldık? Yerde bulunan necaseti ve yemek yemeyen küçük erkek çocuğun idrarı tek bir kere yıkaması yeterlidir dediler. Bak istisnaların birincisi geldi. Ne diyor Hanbeli mezhebi? Eğer necaset yerde ise tek bir defa su dökmek bu necasetin aynını gerekir. Aynını giderir. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden dolayı Subbu ala bevlil arabi zenuben mimme. Arabinin biri geliyor mescidin bir köşesine idrarını gideriyor. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İşte sahabelerle o adam arasında oluyor vesaire olan. Ondan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Subbu ala bevlil arabi zenuben mimme. Arabinin bevline bir kova ne yapın? Su dökün. Bu kimin görüşü? Malikilerin, Şafilerin ve Hanbelilerin görüşü. Yani eğer yerde necaset varsa, idrar mesela, bir kova su dökmen bu necasetin aynını giderir. Ancak Hanefiler tefrika gidiyorlar. Diyorlar ki biz yumuşak olan yer ile sert, katı, böyle üzerinde necasetin rahatça kayabileceği, eğer sahih tabirse, tabir sahihse, böyle yerleri ayırıyoruz. İkisini birbirinden ayırıyoruz. Yani yumuşak yer, hani mesela idrarsa işte toprağın rahat çene emebileceği veya herhangi bir işte yerde bulunan herhangi bir madde onun rahatça emebileceği cinsten bir bölge ise necaseti biz bunu ayırıyoruz. Necasetin üzerinden kayıp gidebileceği bir yer olması lazım. Mesela mermer gibi, beton gibi vesaire. Biz de diyoruz ki hayır, Allahu alem, racih olan görüş yerin yumuşak olup olmaması, o necaseti emip emmemesi ölçü değil, önemli değil. Çünkü Allah Resulü burada tefrika gitmemiştir. Burada umumdur. Burada umumdur. Evet, devam. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki, daha henüz yemek yemeyen küçük çocuğun idrarına su serpmek yeterlidir. Evet. Şimdi Ademoğlunun idrarı bir kere nedir? Ademoğlunun idrarı necistir. Yemek yemeyen küçük çocuğun da necis. Ancak din neden burada bunu hafifletmiştir? Alimler diyor ki din bunu hafifletmiştir. Çünkü bu sık sık vuku bulacak bir olaydır. Ümmete meşakkattir. Su serpmesi yeterli olmuştur. Yani hakikaten biraz müşkülat akıyor. Yani düşün, sen evinde olsan, hadi neyse. Yani mesela kişi, insanlar misafirliklere giderler. Tamam, misafirinin vesaire çocuğunu alır kucağına. Yani nerede bulacağım misafirlikte şimdi elbiseni değiştir. Zor, müşkülat iş yani. Sefere çıkmışsın veya vesaire. O yüzden su serpmek yeterlidir. Din bunu ümmete hafifletmiştir. Bu tabi Hanbelilerin ve Şafilerin görüşü. Ancak Hanifiler ve Malikiler diyorlar ki, hayır. Küçük çocuk olsun, büyük çocuk olsun, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, yemek yesin yemesin önemli değil. Su serpemezsin, yıkayacaksın diyorlar. Cumhurun delili, işte Ahmet, Ebu Davud, Sünenler'de vesaire var rivayetler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bevlül gulâmi yundah ve bevlül cariyeti yugsel. Çocuğun, küçük çocuğun idrarına su serpilir. Küçük kız çocuğun ise idrarı yıkanır. Şimdi bak ahi, bu çocuk nasıl bir çocuk olursa idrarı yıkanır. Nasıl bir çocuk olursa idrarına su serpilir. Eğer bu çocuk bir kere erkek çocuğu olacak. Kız çocuğu olmayacak. Bu bir. Kız çocuğu olursa ne olacak? Yıkanacak. Hiç yaşına, yemek yiyip yememesine bakmaksızın yıkanacak bunun idrarı. Birincisi erkek çocuk olacak. İkincisi yemek talep etmeyen bir çocuk olacak. Üçüncüsü küçük pisliği olacak, büyük pisliği olmayacak. İşte böyle olursa su serpmek yeterlidir. Ama bu şartlardan herhangi bir tanesi eksik olursa ne olur? Yıkamak gerekir erkek çocuğunda. Mesela küçük pisliği değil, büyük pisliği olursa yıkayacaksın. Yemek eğer talep eden bir çocuksa, yani süt onu mutmain etmiyor, yemek talep eden bir çocuksa, ağlıyor vesaire, yine yıkayacaksın. Tamam? Eğer kız çocuğuysa dedik zaten, yine yıkayacaksın vesaire. Bunu anladık. Bu neden böyle? Şimdi aslen idrarın ne yapılması lazım? İdrarın dindeki hükmü nedir? Yıkanması lazım. Bak şimdi usule dikkat et. Yıkanması lazım. Peki hadiste istisna geliyor mu? Geliyor. Kimin için geliyor? Küçük erkek çocuk. Bak küçük erkek çocuk için değil. Küçük erkek, bak küçük erkek ve yemek talep etmeyen çocuk için. O zaman bu istisnaları olduğu gibi istisna olarak kılarsın. Bunun dışına çıkamazsın. Çünkü bak din aslı getirmiş. Bu asıllı ne istisna kılmışsa o istisnadaki bütün kayıtlar muteberdir. Çünkü neden? Demin okuduğumuz rivayet dışında mesela Mihsan İbnül Esedi hadisi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem me getiriyor çocuk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu kucağına oturtuyor. Tamam. Diyor ki hadis nasıl? Subhanallah. Diyor ki etet bi ibnin leha sagirin lem ye'kulit ta'ame. Bak etet bi ibnin leha sagir. Bu kendisinin küçük çocuğunu getiriyor erkek. İbnin leha sagirin küçük erkek çocuğunu getiriyor. Lem ye'kulit ta'ame. Ta'am yemeyen. Fe eclesehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hicrihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu kucağına oturtuyor. He? Kucağına oturtuyor. Sonra فَاَجْلَسَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ فِي هِجْرِهِ فَدَعَى بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir su talep ediyor ve onu elbisesine serpiyor. Bak şimdi hadiste gelen kayıtların hepsini muteber alacaksın mecbur. Çünkü neden? Asıldan istisna ediyorsun. Tamam? Asıldan istisna ediyorsun. Mesela şu neye benzer? Diyelim ki baban diyor ki sana mesela bana bir melemen yap. Tamam? Bu umum. Bana bir melemen yap. Melemenin içine ne konur? Belli maddeler var. Sen bunun üzerine ziyade koyup da yapabilirsin değil mi? Murat yerine gelmiş. Ama sana çeşitli kayıtlar getiriyor. 5 dakika sonra başka bir lafında. Tamam mı? O diyor melemen sucuklu olacak. Kavurmalı olacak. Kaşarlı olacak. Mesela. Sen bunun için ne yapman lazım? Muteber alman lazım. Çünkü neden? Babanın mutlak olarak zikrettiği ilk lafız neydi? Genel melemen. İlla içinde kavurma olacak veya şu olacak, sucuk olacak şartı yoktu. Doğru mu? Hı hı. Örnek. Yani yaşantımızdan örnek veriyorum ki mesele takrib olunsun. Babanın o zaman ikinci lafzındaki bütün kayıtları nedir? Muteberdir. Dinde bu hayli haylidir. Çünkü Allah Resulü'nün fiili de, uygulaması da, sözleri de bizim için nedir? Delildir. Takyid eden şeylerdir. Umumu haslaştırır, mutlakı mukayyetleştirir vesaire. Dinde umum olarak idrarın yıkanması olarak gelmiş umum. Bunu haslaştıran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fiili uygulamasına bakıyoruz. Küçük çocuk için bu. Küçük pisliği için ve yemek yemeyen küçük çocuk için. Tamam. Ama işte Şafiler ve Malikiler hayır diyorlar, yıkanacak. Evet. Burada kalalım mı veya? İstersen kaç dakika oldu? Gerçi daha az oldu. Oku bakayım. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki mezi içinde aynı şey söz konusudur. Mezinin ve kanın ha, bir de tabi hazır aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Mesela alimler diyorlar ki bazı alimler bunu söylüyor. Tabi bu sadece hani bu dinin koyduğu bir hüküm şeklinde değil. Bu teemmülden yola çıkarak, düşünceden yola çıkarak diyorlar ki din baktığımız zaman hem usul hem de rivayetin net lafızları kızla erkeğin İdrarını birbirinden ne yapıyor? Ayırıyor birisinin yıkanmasını. Şimdi alimlerin bazıları diyorlar ki çünkü erkeğin idrarının çıktığı mahal temizdir aslen. Genelde kadınların, yani genelde değil, kadınların aslen yaratılış olarak diyorlar, mahreci nedir? Erkeğinkisine göre daha pistir. Mahreci erkeğinkine göre daha pistir. Yani devamlı ona pislik arız olur. Gerek hayızlarından dolayı, gerek bazı kadınların devamlı olan akıntılarından dolayı. Anlatabiliyor muyum? Veya istihaza kanı olan kadınlar var. Şimdi kadından çıkan kan 3'tür. Hatta tahkik ettiğin zaman 4. Çoğu kadın bile bilmez yaşadığı halde. O yüzden bunlar işgal, bunlar hayızla işlenecek inşallah da. O yüzden alimlerin çoğu diyor ki kadının mahreci genelde erkeklerinkine göre pistir. O yüzden din bunu ayırmıştır. Biz diyoruz ki tamam bu bir şeydir ama bu kat'i bir şey değil. Zaten alimler de bunu kat'iyet babından söylemiyorlar. O kahret. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki mezi içinde aynı şey söz konusudur. Mezinin ve kanın azı ise affedilir. Şimdi mezi içinde aynı şey söz konusudur. Yani ne? Mezi içinde su serpmek yeterlidir. Kastı bu. Tamam? Yani herhangi bir şey. Öncelikle mezi ne? Şimdi erkekten çıkan su 3'tür. Erkekten gelen su 3'tür. İdrarla beraber asıl mu'tad 4'dür. 4'tür. Tamam, idrarı geç. Meni, mezi ve vedi. Meni nedir? Şehvet sonucu çıkan, defk ile çıkan, yani fırlayarak hızlı bir şekilde şehvet son haddine, son noktasına geldiği zaman çıkan kalın, beyaz, yapışkanlı sudur ve kendisinden sonra bir rahatlama meydana gelir. Tamam? Maruf. Mezinin özellikleri, meninin özellikleri, birincisi beyaz olması. Katımsı olması, meziye göre katımsı olması. Az da olsa yapışkanlı olması. Şehvet sonucu çıkması, hızlı kuvvetli çıkması ve kendisinden sonra bir rahatlığın hasıl olması. Başka şeyler de sayabiliriz. Alimler genel özellikle bunları saymış daha çok. Tamam. Bu meni. Mezi ise şehvetin mukaddime kısmında gelen. Mesela kişi hanımını öper. Veya normal yoldan ilişkiye girmez, sevişerek kendisinden veya bakarak veya dokunarak vesaire. Şehvet sonucu çıkan ancak şehvet sonucunda şehvetin mukaddime sonucunda çıkan. Yoksa şehvet son haddini aşmış. Ona meni dedik zaten. Tamam. Şeffaf sudur. Az da olsa yapışkanlıdır. Mezi de bu. Hatta bazen insan mezinin çıktığını dahi hissetmeyebilir. O yüzden kuvvetli bir şey defk olarak çıkmaz. Yani mahalli hızlıca aşıp fırlayarak, sıçrayarak çıkmaz. Sonucunda bir rahatlık hissetme diye bir şey söz konusu değil meni gibi. Tamam, bir de vedi var ahi. Bu vedi herkesten gelmeyebilir. Vedi genelde beli soğuk kalmış veya bir rahatsızlığı olan insanlarda çıkar. Genelde idrarı takip eder. İdrardan sonra gelebilir. Tamam, vedi de budur. Ha, bunların hükümleri ne? Bunların hükümlerini anlatacağız. Mevzusu geldiğinde. Ama ayırt etme babından. Tamam. Aynı şekilde dedik ki mezi. Şimdi bu İmam-ı Ahmet'ten bir rivayet. Mezinin azının affolunacağına dair. Su serpilmesinin yeterli olacağına dair. Bekliyorum seni. Sen yazıyorsun. Tamam. Yani o zaman kişiden mezi çıkarsa, zekerin etrafına isabet etti, giydiği iç çamaşırına isabet etti, elbisesine. Buna ne diyor Hanbeli mezhebi? Su serpmek yeterlidir. İbn-i Teymiye rahimahullah da bu görüş tercih ediyor. Su serpmek yeterlidir diyorlar. Ancak cumhur ulemaya göre yıkanması gerekir. Ben daha önceden İmam Ahmet ile İbn-i Teymiye'nin bu görüşüne meylediyordum. Ama şimdi Allah-u Alem bana racih olarak gören, kalbimi meyletti. Cumhurun görüşü, meziye su serpmek yetmez. Mezide diğer necasetler gibi yıkanması gerekir. Tamam. Bu cumhur ulemanın görüşü böyledir. Hanbelilerden bir görüş. Dedi ki İmam Ahmet'ten bir görüş neydi? Su serpilir. Bu görüşü İbn-i Teymiye'de alıyor. Ama cumhurun görüşü ki bu Hanbelilerden ikinci görüş, Malikilerin, Şafilerin ve Hanefilerin görüşü. Tamam. Yıkanması gerekir. Raci olan görüş de bu. Ali radıyallahu anh'ın şu hadisinden dolayı. Ali radıyallahu anh kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı. Hayrettin amcasından. Şimdi kişi hanımının babasına gidip diyebilir mi? Mezim çok geliyor vesaire. Ne yapacağım? Zor. Ne yapıyor Ali radıyallahu anh'tan? Doğal. Ne yapıyor? Gidiyor sahabeye yolluyor. O da gidiyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yağsilu zekerehu ve yetevadda. Ya diyor ki Ali radıyallahu anh, kuntu raculen mezzâen. Festahyeytu en es'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem limekân ibnetihi minni. Diyor ki ben mezisi çok gelen birisiydim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu sormayı, yani kızı bende olduğundan dolayı bunu sormayı ne yaptım? Utandım. Fe emartul Miktad ibnül Esved. Miktad ibnül Esved'e emrettim diyor. O da soruyor tabii Miktad ibnül Esved. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cevaben diyor ki yağsilu zekerehu ve yetavadda. Zekerini yıkar ve ne yapar? Abdest alır. Buradan anlıyoruz ki yıkaması nedir? Vaciptir. Su serpmesi yetmiyor. Ha, bazı rivayetlerde şimdi dersen ki tamam madem öyle de Hanbeli mezhebinin diğer görüşü ki İbn-i Teymiye onu tercih ediyor. Onların delili ne? Şimdi onların delili başka bir rivayet var. Bu da Müslim'deki hadis. Sahih o da. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki tevadda vandah fercek. Abdest al ve fercine su serp. Diyorlar ki bak Allah Resulü su serpmeyi söyledi. Biz diyoruz ki şimdi cumhur böyle cevap veriyor İbn-i Teymiye'nin ve Ahmet İbn-i Hanbel'in öbür görüşüne. Getirdikleri bu tevcihe şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü tevadda vandah fercek dediğinde abdest al ve fercine nadh et. Nadh'ın iki manası var. Hakikaten meseleyi ilmi tahkik ettiğinde, lügatlara falan da baktığında, hatta bazı rivayetlerin siyak sibakına baktığında bu açık ve net. Nadh kelimesinin iki manası var. Nadh her ne kadar daha çok serpme için kullanılıyorsa da yıkama için de kullanılır nadh kelimesi. O zaman bu hadis sanki yani bir parça ne var hadiste? İhtimal söz konusu. O yüzden ihtimal söz konusu olunca sanki biraz mücmellik var hadiste. Tamam? Ebu rivayet bu mücmelliği ne yapıyor? Mübeyyen kılıyor. Çünkü diğer rivayette gasıl kelimesi var açık ve net bir şekilde yıkama. O yüzden diyoruz ki buradaki nadaha kelimesinin iki manasından bir tanesini diğer hadis tayin ediyor. Anlıyoruz ki buradaki nadahadan kasıt yıkamak. O yüzden diyoruz ki Allahu alem yıkanır. Tamam. Evet devam. İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki kadına çıkan irin sarı. Ondan daha önceki var cümle. Melif Rahimullah diyor ki mezinin ve kanın mezi de aynı şekilde de mezi de aynı şekilde de tamam. Dedikten sonra mezi de aynı şekilde mezi için aynı şey söz konusudur. Mezinin ve kanın azı ise affedilir. Mezinin ve kanın azı ise affolunur. Mezinin azı affolunur. Bu genel İslam'daki kaidelerden dolayı ahi. Genel İslam'daki kaidelerden dolayı. Yani nedir genel İslam'daki kaide? Necasetin azı affolunur. Necasetin neyi? Azı affolunur. Tabi burada mezinin de azı affolunur. Otomatikmen mezi de giriyor bunun içine necasetin. Bazı alimler bunu ayırıyor. Diyorlar hayır mezinin azı affolmaz. Şimdi necasetin azının affolunduğuna dair İslam'da istinbat edilmiş, kendisinden istinbat edilmiş rivayetler çok. Alimler bunları zikrediyorlar. Mesela bir tanesi اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ ف۪ي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ sizden birisinin kabına ne olursa diyor sinek girerse ne yapsın onu? فَلْيَغْمِزْهُ سُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ ف۪ي اَحَدِ جِنَاحِهِ دَا وَفِي الْآخَرِ şifa ve buna yakın veya rivayet. Sizden birisinin kabına sinek girdiğinde onu tamamıyla batırsın sonra ne yapsın? Onu çıkarsın. Alimler diyor ki şimdi Allah Resulü burada yemeğin sıcak olup olmamasını vesaire hiç ayırmamış. Şimdi yani normaldir ki bir böyle bir sineği batırdığın zaman ki sinek pisliklere de konuyor vesaire. Batırdığın zaman mutlaka o sinekten bir çok küçük de olsa bir pislik isabet edecek. Buna rağmen Allah Resulü batırmasını emrediyor. Buradan anlıyoruz ki diyorlar alimler necasetin azı affolunur. Yine buna benzer delil çok. Yani mesela şunu da örnek verebiliriz. İşte mesela bazı sahabe kadınlarının hayız kanlarının eserinin hala elbiselerinde bulunması buna rağmen affolması. Yine kezalik mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden birisi helaya gittiğinde üç taşla beraber gitsin. Bu ona caiz gelir. Şimdi ahi bak. Üç taş caiz gelir. Olaya bak. Bir insan üç taş değil de 10 taş da kullansa mutlaka dübürün halka kısmında bir pislik kalmayacak mı? Kalacak. Yıkanmadıktan sonra kalacak. Ama buna rağmen Allah Resulü bu ona kafir gelir demiş, caiz gelir demiş, yeter gelir demiş. Ha, bütün bunlardan anlıyoruz ki İslam az necaseti ne yapmış? Affetmiş. Yani doğal olarak ki bak mesela alimler şu türlü tevcihler getiriyorlar. Bunların hepsi sahih, doğru ve ilmi söylentiler. Diyorlar ki mesela Mekke, Medine bu ortamlar ne? Çok sıcak ortam. Bu ortamlar hatta öyle sıcak ki namaz ta geciktirilmiş diğer vakte yakın bir döneme kadar. Yani sırf soğutulsun diye öğlen namazı gibi mesela. Tamam. Çok sıcak. Şimdi norm bir insan sahabelerin çoğu zamanda çoğu ne yapıyorlardı? Taşla isticmar ederek yetiniyorlardı sudan daha çok. Yani o zaman da su hani müşkilat yani çok su bulamıyorsun. Malumdu yani sahabelerin devamlı taş kullandığı malumdu. E şimdi kişi taş kullansa mutlaka orada yine de bir pislik kalmayacak mı? Üç taş kullansa kalacak. Ve bunlar sulacaklar, yürüyecekler, gezecekler, sefere gidecekler değil mi? O bölge terler. O ter makatın halka bölgesine isabet eder. Oradan pisliği alır. Kaydırır. Hatta bak bunlar hepsi alimlerin sözü. Kaydırır, elbiseye de isabet ettirir. Bütün bunların hepsi muhtemel olduğu halde muhtemeli bırak ya bunlar daruri bir şey olacak, mutlaka olacak. Buna rağmen din ne yaptı bunları? Affetti. O yüzden diyoruz ki raci olan görüş necasetin azının affolunduğuna dair. Kanın da azı affolunur diyor burada. Ha, kan pis mi değil mi? Bunu artık önümüzdeki derse bırakalım inşallah. Tamam mı? Allahu alem sallallahu aleyhi ve sellem nebine Muhammed ve aleyhi ve sellem.